Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego. Żegnamy reklamy. Samo południe kolejny urodzinowy serwis informacyjny Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Sanepid rusza z kontrolą, sprawdzi, ile dzieci jest niezaszczepionych i dlaczego. Zbierał informacje o wojskowych obiektach na zlecenie Rosji. Kolejny szpieg zatrzymany. W Przemyśle powiało optymizmem, dane chwali minister finansów. Nie 11 maja, ale 25, tuż przed drugą turą wyborów, odbędzie się marsz organizowany przez Koalicję Obywatelską w Warszawie. Premier Donald Tusk napisał: uwaga, zmiana, Wielki Marsz Patriotów odbędzie się 25 maja zgodnie z trafną rekomendacją prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Pozwoli to na pełną mobilizację demokratycznych patriotów wszyscy razem. A tak o zmianie daty mówi kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski. Mi osobiście i panu premierowi zależy na tym, żeby wszystkie partie demokratyczne były razem, żeby nie było tutaj żadnego wrażenia, że chcemy ze sobą na tym marszu konkurować, tylko że po prostu wspieramy kandydata demokratycznego. I dlatego lepiej w naszej ocenie zrobić to pomiędzy pierwszą a drugą turą, bo wtedy no nie ma wątpliwości, że wszyscy jesteśmy razem, ramię w ramię i że wszyscy mamy szansę wesprzeć wtedy kandydata strony demokratycznej, który będzie w drugiej turze. Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński planuje marsz z okazji tysiąclecia Królestwa Polskiego 12 kwietnia. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała Ukraińca działającego na rzecz rosyjskiego wywiadu. Miał donosić o obiektach wojskowych na terenie Polski, mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik MSWiA. Na podstawie zebranych przez ABW mocnych dowodów Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Korupcji Prokuratury Krajowej wszczął śledztwo i przedstawił zatrzymanemu zarzuty udziału w działalności rosyjskiego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Podejrzany złożył wyjaśnienia. Od początku wojny w Ukrainie w Polsce zatrzymano 44 osoby podejrzane o szpiegostwo na rzecz Rosji lub Białorusi. Są wśród nich obywatele Rosji, Białorusi, Ukrainy i Polski. Ruszają kontrole kart szczepień dzieci. Sanepid chce sprawdzić, ile dzieci jest niezaszczepionych i dlaczego. Do sprawdzenia jest 7,5 miliona dokumentów. Na ten moment wiadomo, że prawie 80 tysięcy dzieci w Polsce nie ma pełnego kalendarza szczepień. Niektóre nie mają żadnych, mówi Barbara Hasiec, specjalistka chorób zakaźnych. W wieku 3 lat ten kalendarz szczepień, który powinien być mniej więcej na poziomie 95% zrealizowany, żeby było bezpiecznie, zrealizowany na poziomie 85%, czyli przekroczyliśmy tą granicę, która grozi nam epidemią w przypadku pojawienia się patogenu. Natomiast jest dużo dzieci poza systemem, w prywatnych jakichś przychodniach, w ogóle nieszczepione, zmieniają przychodnie, kombinują rodzice, co zrobić. Za niezaszczepienie dziecka może grozić grzywna, która może być nakładana wielokrotnie, nawet do 50 tysięcy złotych. Poprawiają się nastroje w polskim przemyśle. Odczyt indeksu menadżerów zakupów PMI w marcu wyniósł 50,7 punktu. Zarówno produkcja, jak i nowe zamówienia rosły w najszybszym tempie od lutego 2020 roku, mówi Urszula Kryńska, ekonomistka PKO BP. Po raz pierwszy od 3 lat odnotowano wzrost nowych zamówień eksportowych, co sugeruje, że ta poprawa nastroju w polskim sektorze przemysłowym jest konsekwencją lepszych warunków w przemyśle w strefie euro, czyli wśród naszych głównych partnerów handlowych, co częściowo jest powiązane z zapowiedzianym pakietem fiskalnym niemieckim, który niewątpliwie poprawi kondycję sektora przemysłowego w Niemczech, ale też w całej Unii Europejskiej. Minister finansów napisał: pomimo groźby wojny handlowej, prognozy na najbliższe 12 miesięcy znów się poprawiły, a optymizm biznesowy zwiększył się 4. miesiąc z rzędu. Węgierski parlament przegłosował nowelizację prawa, by chronić byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie PiS Marcina Romanowskiego przed ekstradycją do Polski. Prokuratura zarzuca politykowi popełnienie 11 przestępstw, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Od grudnia Romanowski jest ścigany europejskim nakazem aresztowania. Znowelizowane na Węgrzech prawo dotyczące współpracy w sprawach karnych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej już obowiązuje. O sprawie doniósł węgierski tygodnik HVG. Zmiany uchwalono bez rozgłosu. Nowe przepisy zakładają, że prokurator generalny Węgier może odwołać się od nieprawomocnego orzeczenia sądu nakazującego przekazanie polityka PiS stronie polskiej. Decyzję o uchyleniu orzeczenia będzie mógł podjąć węgierski Sąd Najwyższy. Od 19 grudnia ubiegłego roku sąd w Warszawie domaga się wydania Marcina Romanowskiego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Tego samego dnia Romanowski zawnioskował do Węgrów o azyl polityczny. Węgierski rząd udzielił mu schronienia. Jan Olencki, Polskie Radio.

nogi, nogi mi dobranoc. O radości zesłuchania wspaniałej polskiej muzyki jest ta opowieść 63. urodziny Trójki. To przecież tak naprawdę świętowanie tego wszystkiego, co wiąże nas z radiem. A chociaż nie lubią o tym słuchać koledzy zajmujący się słowem, muzyka zawsze jest na pierwszym miejscu. Czy nie? Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na wspomnienia, czekamy na życzenia. Będziemy mieć zaproszenia. Więcej nie rymuje. Na mnie oczy zamknięte. To jak już zostanie spokój. W 2002 roku ukazała się wspaniała składanka Disco House i właśnie wybór, kompilację Maxa Cegielskiego. Uwaga, uwaga, Maxa Cegielskiego otwierało to nagranie Spokój w wykonaniu Supergirl and Romantic Boys. I co ciekawe, na tej składance naprawdę nadal jest wiele frapujących utworów. Zawsze jak o niej myślę, to przypominam sobie fragment jednego z nich. Gwiezdny chłopaku, przyleć do mnie na ptaku. Mniej więcej taki jest tekst tego utworu. Max Cegielski nie był wtedy jeszcze panem od książek, nawet nie pisał książek. Teraz oczywiście polecamy i jego książki, i rozmowy z pisarzami. No ale właśnie, tak, urodzinowe różne wspomnienia wychodzą z kątków, a to, że mamy tutaj dosyć ciekawe biografie wszyscy, i my, i słuchacze, i słuchaczki, to buduje właśnie kształt tego radia, które dzisiaj obchodzi urodziny.

back again. Can't make it back again from everything now. Arcade Fire, zawsze wspaniałe. Everything Now od Arcade Fire. Gdybym miała robić taką listę, czy też taki ranking, na ilu koncertach jakiego zespołu byłam, to myślę, że gdzieś w pierwszej trójce będzie właśnie Arcade Fire, ale zdecydowanie najwięcej razy, najczęściej w swoim życiu i z taką umiejętnością ominięcia ich pierwszego, tego pierwszego oficjalnego, bo jeszcze był taki pierwszy dawno temu w latach 90., to Piotr Metz mógłby tutaj tę historię opowiedzieć, koncertu, no to oczywiście zwycięża grupa Radiohead. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. What you bought from a rubber man. Time for the rubber plants to get rid of itself. Who wears a round? Who wears a round? Who wears a round? mamo, słyszałam ten utwór milion razy, a za każdym razem tak samo to zdanie If I could be who you wanted działa na mnie. Tak, pierwszy koncert Radiohead, ten taki mało rozpoznany, lata 90, sam początek kariery zespołu i rok 2009, kiedy przyjechali w końcu do Poznania na koncert wyczekiwany. Tam było podobno 40 tysięcy ludzi na Cytadeli w Poznaniu. Mówię podobno, bo jeżdżąc naprawdę do różnych miejsc, żeby oglądać Radiohead, na tym pierwszym wielkim oficjalnym koncercie w roku 2009 nie byłam. Miesiąc później urodziłam córkę, więc już zawsze mi się te daty, 2009 rok będzie kojarzył z tymi dwoma wydarzeniami, ale no, zrobiłabym wszystko, żeby tam móc zobaczyć Radiohead przed polską publicznością. Nie zobaczyłam. I to może jest dobra ścieżka do tego, żeby przyznać się do tej wpadki, bo zapowiedziałam, że 1 kwietnia można opowiadać wszystko. Dzielimy się także naszymi historiami związanymi z trójką, więc ja przyznam się do wpadki, o której zresztą czasami już zdarzało mi się opowiadać, ale jak coś jest bardzo dobrą wpadką, to szkoda trzymać ją dla siebie. Moja pierwsza w życiu audycja w Trójce. Godzina 18 z minutami ma się rozpocząć. Przygotowywałam się do niej mniej więcej 30 dni, przeżywając każdy możliwy utwór i precyzyjnie myśląc o tym, co może być powiedziane, jak to powiedzieć w Trójce, no bo przedtem pracowałam w rozgłośni harcerskiej, teoretycznie było to łatwiejsze. Dużo przygotowań, dużo stresu, dużo przemyśleń, takie napięcie, które towarzyszy audycji, które może być stymulujące, może być deprymujące. Na szczęście z czasem właśnie daje przede wszystkim frajdę i ambicje, żeby wszystko było zapięte na ostatni guzik. No i zdecydowałam, że zacznę od piosenki, która za chwilę się pojawi, od PJ Harvey, Down by the Water. Absolutnie nie zdając sobie sprawy z tego, że radio to jest oczywiście kontekst, że są wiadomości, że są też różne kampanie. I tamtego dnia Trójka emitowała spoty kampanii społecznej, która ostrzegała przed skakaniem do wody, której się nie zna. Bardzo słuszna kampania i oczywiście cały czas aktualny przekaz, aby nie skakać na główkę do zbiorników wodnych, o których nic nie wiemy. No ale ja byłam tak zaślepiona tym swoim przygotowaniem i tak napięta, żeby wszystko poszło jak najlepiej i tak, żeby ta moja wypieszczona zapowiedź zgodziła się z utworem, który ma po niej nastąpić, że absolutnie dokładnie po społecznym komunikacie przestrzegającym i zachęcającym do troski o samego siebie i nie skakaniu do wody, weszłam na antenę z tekstem Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Szydłowska, to jest moja pierwsza audycja w Trójce, a teraz skaczemy na głęboką wodę. I lost my heart. Girl, she said no more. Pamiętam, jak lata później, kiedy już mieliśmy po prostu wielką frajdę relacjonować festiwal Open Air, na który przyjechała PJ Harvey, grała w namiocie. To była jej decyzja, bo zależało jej na tym, żeby stworzyć taką atmosferę dookoła muzyki i żeby to wszystko brzmiało no jednak inaczej niż na takiej gigantycznej scenie na otwartym powietrzu. Mogliśmy transmitować ten koncert na antenie Trójki i przed chwilą tutaj Michał wbiegł mówić mi, że pamięta to skakanie na główkę i że to jest jak wspomnienie, no, że to trudne wspomnienie. Więc ja teraz nakryję to trudne wspomnienie tym pięknym wspomnieniem, jak transmitując koncert po prostu siedzieliśmy i płakaliśmy. Taka jest prawda. No było to po prostu bardzo wzruszające, że można wejść w pewnym momencie do takiego świata, że na antenie radia, które się kocha, można wspólnie ze słuchaczami, słuchaczkami na żywo słuchać koncertu PJ Harvey, która przyjechała do Polski. Tak, zdarzają się takie też momenty. 63. urodziny Trójki, proszę wybaczyć, wyzwalają różne wspomnienia, różne emocje. Wiem, że także w naszych słuchaczkach i słuchaczach tych emocji dzisiaj nie zabraknie do końca dnia. Jestem pewna, że między 21 a 23 to dopiero będą się łezki ronić. Przypomnę, że dzisiaj Aksamit i Anna Gacek na antenie Trójki, ale oczywiście wcześniej i później także mamy wiele świetnych momentów z urodzinowym koncertem, który zamyka nasz maraton właściwie koncertowy, czyli Basią Małecką po godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Czy Madonna kiedykolwiek była bliska tego, żeby zagrać w studiu imienia Agnieszki Osieckiej? Nie sądzę, chociaż myślę, że teraz, dzisiaj, gdyby właśnie wymyśliła sobie taki program, który ogranicza się do kilku instrumentów, to mogłoby zabrzmieć genialnie w takich warunkach, jakie mamy tutaj w radiu. When you call my name. No i teraz czas je dośpiewać, co się daje, co się dzieje dalej. Ja powiem tak, że za ten czas zrobię napisy końcowe, czyli Katarzyna First-Wojtkowska realizuje audycję i zostaje razem z nami. Piotrka Masierak wydaje audycję, zostaje razem z nami. Ja za chwilę zniknę, ale wcześniej chciałam powitać kolejnego urodzinowego prezentera w Trójce, Mariusz Owczarek, dzień dobry. Dzień dobry. Od ilu lat w Trójce? Od 97 z przerwą krótką, no taką czteroletnią. Ta przerwa towarzyszyła nam wczoraj. Bardzo dużo osób na naszym ustawionym konkursie piosenki mogło powiedzieć o sobie, byłem tu ostatni raz w roku 2020, tak. Składając wypowiedzenie. Akurat ja mogę powiedzieć, że pierwszy raz ponownie byłem tutaj dokładnie rok temu. Także po godzinie 13 rządzisz anteną, Mariusz Owczarek przejmuje antenę. Gdyby ktoś chciał, to oczywiście koncert dla Ptaszyna, nasze wspaniałe wydarzenie z piątku, także z udziałem Mariusza, jest dostępne na naszym YouTubie, na naszej stronie można znaleźć odpowiednie linki. A ja teraz zostawiam ciebie, naszych słuchaczy i słuchaczki, z piosenką, którą dedykuję wszystkim mężczyznom. Bardzo dziękujemy. Wasz ulubieniec, Prince. Zdecydowanie. Agnieszka Szydłowska, do usłyszenia. We'll be right back.